Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 24 lipca, jest piąta. Trójkowy budzik. Kalbi. Nowe nagranie w Trójce. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Dziś święta Policji obchodzone dla upamiętnienia rocznicy powołania Policji Państwowej w 1919 roku. I to właśnie dzisiejsze hasło w naszym cyklu 3 na raz. Jutro też będzie łatwo. Zapraszamy serdecznie. To po godzinie 4:30. No a już po 5:00 witamy i składamy najlepsze życzenia imieninowe. Dziś Kingi, Krystyny, Olgi i Lubomira. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudziło się o naszej ulubionej... Nie...

mam też i diabła, nie jestem ich wart. Czuję w sobie pustkę, otchłań bez dna, jak kontraja. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś i nie umiem żegnać mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie. Przespanej nocy, poranny chłód, dzień porywa myśli, mniejszy jest ból. Zostają piosenki i dźwięki wśród słów, by zdarzył się cud. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś i nie umiem żegnać mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Dwanaście minut po godzinie piątej. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami. W Senacie po południu odbędzie się debata nad prezydenckim wnioskiem o rozpisanie referendum o kierunkach zmian w Konstytucji. To właśnie Izba Wyższa Parlamentu zdecyduje, czy plebiscyt zostanie przeprowadzony. Przypomnijmy, prezydent chce, by 10 i 11 listopada Polacy odpowiedzieli na 10 pytań. Dotyczą one m.in. zmiany Konstytucji, modelu sprawowania władzy, systemu wyboru posłów, czy konstytucyjnych gwarancji członkostwa Polski w NATO i Unii Europejskiej. O 11 w Sejmie rozpocznie pracę Komisja Śledcza do spraw VAT i akcyzy. Przypomnijmy, w ubiegły piątek Sejm powołał 9-osobowy skład, a komisja ma zbadać prawidłowość działania organów i instytucji państwa odpowiedzialnych w latach 2007-2015 za zapewnienie dochodów z VAT i akcyzy, także za ściąganie przestępstw gospodarczych. A zgodnie z zapowiedzią na dzisiejszym posiedzeniu komisja ma rozpatrzyć wnioski dowodowe. Dziś poznamy dane GUS o bezrobociu w czerwcu. Z szacunków resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że stopa procentowa w ubiegłym miesiącu wynosiła 5,9% i była niższa niż w maju o 0,2%. Tym samym liczba bezrobotnych spadła poniżej 1 000 000 osób. Na konkretne dane Głównego Urzędu Statystycznego o bezrobociu za czerwiec poznamy o 10. A za niecałe 4 godziny o 9 sześciu pływaków podejmie próbę pierwszego na świecie sztafetowego przepłynięcia Bałtyku w pław. Sztafeta rozpoczyna się na plaży w Kołobrzegu, zakończy w szwedzkiej miejscowości Kasseberga. W linii prostej te miejscowości dzieli około 170 kilometrów. Organizatorzy akcji zapewniają, że pokonanie tego dystansu oznacza dla pływaków pozostanie w zimnych i niespokojnych wodach Bałtyku przez minimum 3 dni i 3 noce. Członkowie sztafety są amatorami, na co dzień trenują triatlon w jednym z warszawskich klubów. Przygotowania do tego wyzwania zajęły pływakom rok, a prognozy dla Bałtyku na najbliższe 3 doby są korzystne, co zwiększa szanse powodzenia projektu. 6-osobowa sztafeta składa się z 3 mężczyzn i 3 kobiet. Każdy z zawodników będzie płynął przez godzinę, po czym czeka go 5-godzinna przerwa. Próba opłynięcia odbędzie się przy asyście jednostki pływającej James Cook, stacjonującej na co dzień w Kołobrzegu. I już teraz mocno trzymamy kciuki i oczywiście życzymy powodzenia. A na myśl przychodzi niezwykły wyczyn sprzed roku, no, dokładnie z końcówki sierpnia 2017, kiedy to polski pływak Sebastian Kalesz jako pierwszy człowiek na świecie samotnie pokonał wpław dystans z Kołobrzegu na wyspę Bornholm. Ponad 28 godzin w wodzie. Raz jeszcze serdeczne gratulacje. Wciąż jestem pod wrażeniem wyczynu Sebastiana Kalesia, który przepłynął wpław z Kołobrzegu na Bornholm. Będziemy śledzić te i inne wydarzenia. Więcej w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach. Zapraszamy do Trójki, porannym i popołudniowym, także na portalu polskieradio.pl. To Trójka i Trójkowy Budzik, kwadrans po piątej. Saturn Mars. Maja Kleszczyn, nowe nagranie w Trójce, utwór zatytułowany Odyseja. 19 minut po godzinie 5. Bardzo serdecznie dziękujemy za życzliwe podpowiedzi z pierwszej ręki. W Kołobrzegu pogoda boska, prawdziwe lato. Balkon, szum morza, kawa i Trójka. To wszystko umila mi poranek. Każdy. To od pani Anity z Częstochowy. A teraz w Kołobrzegu właśnie. Ja nawet tu, i ten balkon nawet oczami wyobraźni widzę. I ten szum morza słyszę. I ten zapach kawy i... No, że Trójkę słyszymy, to przecież w naszym budzikowym gronie oczywista oczywistość. Mundurowka na nas uchu w dniu święta i pan Karol z Kościana, bardzo pięknie dziękujemy. A sygnały uzupełniamy także tymi z zagranic. Między innymi Chiny się meldują i pan Antoni. Pekin pod wodą pada i pada, ale lepszy deszcz niż 40-stopniowy upał przy 70-procentowej wilgotności. No coś na ten temat, przynajmniej na temat temperatury, pan Tomek z Al-Jubail, który też na nas uchu mógłby powiedzieć. Pogoda stabilna, 31 stopni z samego rana, ale spokojnie, spokojnie. Temperatura w dzień dojdzie do 44-45 stopni Celsjusza. No i dokumentacja fotograficzna także w załączniku. Prognoza pogody na najbliższe 5 dni. No nie wiem, czy to akurat na miejscu powiedzieć, że gorąco. Pozdrawiamy. Obecnie częściowe zachmurzenie, lekki wiatr i 19 stopni, czyli ranek znośny, a w dzień 24. Pan Sławek z Lizbony też jest z nami. A nawiązując do duńskiego plażingu, jest pan Sebastian i odpowiada, przypomina redaktorkowi, który to z pamięcią, tak szczególnie z językiem duńskim, a może siedział gdzieś z tyłu, nie uważał. Hygge po strand. No więc właśnie, to ten plażing. Gdybym zapomniał, to pamiętają państwo, plażing po duńsku to hygge po strand. Bardzo serdecznie dziękujemy. Za chwilkę zajrzymy do kalendarza, także muzycznego, ale wcześniej jedna data z kalendarza osobliwego. 59 lat temu w Lublinie rozpoczęto seryjną produkcję samochodu dostawczego Żuk. No, może... Za drugim razem. Może to... Ojoj. Trzyma parametry. Jest dobrze. Rok 1959 w Lublinie rozpoczęto seryjną produkcję samochodu dostawczego Żuk. Tak rozejrzeć się po naszych drogach, szczególnie mniejszych miejscowości, to jeszcze tych Żuczków troszkę jest. Za chwilkę zajrzymy do pozostałych wydarzeń z historii. Także z historii muzyki. Ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku kreski, uściski i klepnięcia bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Ooh. ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Sam. I pierwsze, i trzecie, i drugie miejsce obronione. A na drugim bez zmian Dawid Podsiadło, Małomiasteczkowy. 25 minut po godzinie 5. Zaglądamy do kalendarza. W 1802 roku urodził się Aleksander Dumas, ojciec, francuski powieściopisarz i dramaturg. Przypomnijmy, jego bogata i różnorodna twórczość obejmuje ponad 300 tomów, pisanych często przy współpracy innych autorów. 132 lata temu Gottlieb Daimler wynalazł samochód, czteroosobowy pojazd stylizowany na karoce z jednocylindrowym silnikiem mocy jednego konia mechanicznego montowanym pod tylnym siedzeniem. Samochód rozwijał prędkość 16 km na godzinę. Rok 1886. W 1904 Charles Mensz wymyślił lody w stożkowym waflu, a miało to miejsce w trakcie targów handlowych w St. Louis w Stanach Zjednoczonych 114 lat temu. W 1911 ekspedycja kierowana przez Hirama Binghama odkryła Machu Picchu, ruiny miasta Inków położone w Andach peruwiańskich. 69 lat temu uruchomiono centralną radiostację Polskiego Radia w Raszynie z 335-metrowym masztem radiowym. 49 lat temu kapsuła statku Apollo 11 bezpiecznie wodowała na Oceanie Spokojnym, a 39 lat temu zmarł poeta i prozaik, autor opowiadań, powieści obyczajowych Edward Stachura. Wspominamy w 20. rocznicę śmierci Jacka Kalebińskiego, dziennikarza, publicystę, komentatora Polskiego Radia, także korespondenta BBC oraz innych tytułów. Pamiętamy, że był laureatem Złotego Mikrofonu, a zmarł w 1998 roku. W muzycznym kalendarzu składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy o tym, że dziś urodziny obchodzi norweska aktorka, piosenkarka i kompozytorka Anja Garbarek. From standing to crouching, silently falling, falling from nowhere to nowhere. Nothing between, nothing beyond, nothing behind the stars. And this is the last trick I'll do. The sound can be seen. Sound. Tania Garbarek w muzycznym kalendarzu z najlepszymi życzeniami. Ciąg dalszy historii muzyki już za chwilę, ale wcześniej, bo to już 5:30, czas na prognozę pogody. No i piękniej, ma być pogodnie i słonecznie, choć nie wszędzie, bo na wschodzie oraz na północnym zachodzie będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe także burze z gradem, a najwięcej opadów dziś na wschodzie i na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany w górach oraz w czasie burz porywisty, ciśnienie bez większych zmian, a na termometrach dziś od 24 stopni nad morzem do 29 na Dolnym Śląsku. Tłumionych i niewiernych słów. wyciągasz przez uroczyste swe dłonie. Dym ukazał się tobie na zmyślonym balkonie. I to wszystko się dzieje, jakby działo się we śnie, a zarazem istniało poza snem. Jednocześnie poza snem, poza snem. Jednocześnie poza snem, jednocześnie. Urodzinowa. Laura Szafran z przyjaciółmi, między innymi z Mietkiem Szcześniakiem i Marcinem Wyrostkiem na ulicy Słowiczej. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Sygnały od Państwa, krótko i na temat. Pani Ola z Miedzechowa jest z nami. Państwo Agnieszka i Ernest z płonącej części Kanady, British Columbia. Bardzo gorąco pozdrawiamy serdecznie oczywiście i spokojnych tych właśnie dni, o których to też i wczoraj mówiliśmy, w tychże właśnie rozgrzanych, suchych kanadyjskich ostępach. Sygnał od pana Stefana. Pierwszy dzień po urlopie. Tak, to ten dzień. W zupełności rozumiemy. Ociężałość wakacyjna dopadła panią Kingę z Lubelszczyzny. Też jakoś wspieramy. I pana Tomka, parzącego kawę dla naszego budzikowego grona, informującego wprost z Katowic, że jeszcze 9 dni w pracy i tu stawiamy 3 kropeczki. Wiadomo co. Za 23 minuty 6. Sygnały od państwa także uzupełniamy o te daty z kalendarza świąt osobliwych. Pani Kasia podpowiada, dzisiaj dzień pszczółki maj. No jak nie dzisiaj, to kiedy? Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie. Świat, w którym baśń ta dzieje się. Malutka pszczółka mieszka w nim. Co wieść chce wśród owadów prym. Tę pszczółkę, którą tu widzicie, zowią mają. Wszyscy Maję znają i kochają. Maja fruwa tu i tam, świat swój pokazując nam. Dziś spotka was maleńka, zwinna pszczółka Maja. Mała, sprytna, rezolutna Maja. Mała przyjaciółka Maja. Maju, Maju, Maju, Maju, cóż zobaczy. Zbigniew Wodecki i dziś przypadający dzień pszczółki maj. Pan Leszek podbija stawkę. Jeszcze tylko 4 nocki i upragniony urlop. A pani Katarzyna podpowiada, jak pan Tomasz parzący kawę powinien znaleźć zastępstwo na czas urlopu. 2 tygodnie bez kawy? Nie da się. No, słowo przeciwko słowu. Ja bym powiedział, da się. Nie da się. Da się. Nie da się. No, zobaczymy. Zastępstwo wskazane i bardzo prosimy chętnych o zgłaszanie swej osoby. Prosta sprawa. Dla kilkudziesięciu, lekko licząc, może set osób, trzeba będzie te obowiązki jakoś przejąć. Myślę, że pan Tomasz będzie zadowolony. Będzie pan zadowolony. Za 21.06. wracamy do muzycznego kalendarza i do najlepszych życzeń. Pamiętamy rzecz jasna o tych, którzy urodzili się 24 lipca. A wśród dzisiejszych jubilatów Larry Gott, gitarzysta James. Those who find their touch by madness sit down next to me. Those who find themselves ridiculous sit down next to me. In love. Kalendarium muzyczne. We'll be right back. A może, żeby lepiej się biegało, bo nogi być może ciężkie i niespecjalnie się chce i już ciepło. Tak, jeszcze jedna piosenka z muzycznego kalendarza sprzed 36 lat. Wówczas to w 1982 roku na pierwszym miejscu listy singli w Stanach Zjednoczonych właśnie Survival Eye of the Tiger z filmu Rocky 3. Również w Wielkiej Brytanii na miejscu pierwszym. Dodajmy, że ten zespół zdobył nagrodę Grammy za najlepszą piosenkę. Rok 1982 i tym zamykamy dzisiejsze muzyczne kalendarium. Choć pamiętamy także o urodzonych, jeszcze jeden jubilat z kalendarza fińskiego. 33 lata kończy fiński skoczek narciarski Juha Matti Ruskanen. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Aha, mądrość ludowa. Oczywiście bez niej dzień to taki jakiś niespecjalnie chyba stracony. A więc, gdy pająk w lipcu przychodzi, to za sobą deszcz przywodzi. Gdy swą pajęczynę snuje, bliską burzę czuje. A mądrość na dziś jak znalazł, a i tych burz też pan synoptyk w prognozie pogody kilka zawarł. I o tym będzie po 6 w serwisie. A jeszcze w sprawie tej kawy. Tylko pan Stefan parzy najlepszą kawę na świecie. To pani Aleksandra. I żeby nie było, że się spoufalam. Komu w drogę, temu muzyka. No na przykład country. Za 12:06. Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Nowa płyta Alicji Poncol nosi tytuł Big Power Kick, potężny kop. Rzeczywiście artystka jest bardzo energiczna i prowadzi swój zespół Koalicja, Alicja, Koalicja w sposób wzorowy. Często koncertują i po prostu bardzo się lubią. Natomiast piosenka Jeden Gest, która za chwilę tutaj będzie w trójkowym budziku nadana, to piosenka, która zdobyła pierwsze miejsce w konkursie na nową piosenkę drogi, na nową piosenkę country, organizowanym przez Fundację Country and Folk. Alicja była pewną kandydatką. Oto Jarmołkiewicza i Kłosa Jeden Gest. Jeden gest. Mur wyrasta między nami. Dziś wieczorem pójdziemy osobno spać. Nie wiem, nie, skąd to bierze się czasami, że walczymy, które z nas rację ma. W ciemności nikną barwy dnia, w ciszy umiera w nas. Czas, gdy nic nas nie dzieliło, pękło nagle, co łączyło. Ktoś napisał ten nieszczęsny akt, chyba Szekspir. Kiedyś romans, dziś tragedia. Cichutku i ukradkiem uciekamy, kiedy strach szczerzy swe chły. Jeden gest i giniemy w dzikiej walce. Nie tak łatwo z twarzy zmyć ślad gorzkiej łzy. Gdy nie ma czym już serce bić, z pamięci trwa jak sny. Czas, gdy nic nas nie dzieliło, pękło nagle, co łączyło. Ktoś napisał ten nieszczęsny akt, chyba Szekspir. Kiedyś romans, dziś tragedia. Niewiele nam potrzeba, jeśli chcesz, wystarczy jeden gest.